پاپا ہند کے اسلامی بھائیوں نے اسی متعلق ایک سوال پوچھا ہے کہ ہند میں عوام میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پانچوں انگلیوں سے اور لڈو بنا بنا کر کھایا جاتا ہے، ایسا کھانا کیسا ہے؟ اللہ جانے، میں نے ہند کے اسلامی بھائیوں کو تو لڈو بنا کر کھاتے نہیں دیکھا، عرب کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے. اہل عرب جو ہیں وہ مٹھیاں بنا کر، اب ہند والا کھائے یا پاکستان والا کھائے یا عرب شریف والا کھائے یا کوئی مدینہ شریف میں رہتا ہو وہ کھائے، سنت یہی ہے کہ تین انگلی سے کھانا سنت. ہاں، کوئی ایسی غذا ہے کہ تین انگلیوں سے اٹھانا ممکن نہیں ہے تو وہ چار سے اٹھا لے، پانچ سے اٹھا لے. اب جیسے وہ چاول جو چھوٹے چھوٹے چاول ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، وہ تین انگلیوں سے اس کا نوالا بن نہیں پاتا، تو اس میں یا تو آلو مسل دے یا ایسا گاڑا مسالہ ہو تو پھر تین انگلی سے جا اٹھ جائے گا، سبزی مسل لے اس میں، ورنہ تین انگلی سے نہیں اٹھے گا. تو ایسا ہے چاول جو نہیں اٹھتا تو چار پانچ سے مجبور اٹھا سکتا. تو سنت الموقعہ نہیں ہے، اگر ولپرس کو پانچ انگلی سے کھائے تو اس کو گناہگار نہیں ہوگا، اس کو معاذ اللہ ملامت نہیں کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.